اتی والناس سورہ ناس یہ ذکر کو سورہ فلق پسی دیکھیں اللہ پل دری صفتونا ذکر کرل او یو شریع ذکر کو چی اغا در طولونا سخت دی یا دیو جنا چی اغا دینی شر دی کنا دا نور خود دنیاوی چی بیان شو او دا خاص دینی دی نزگا دید پارا اللہ پل دری صفتونا بیان کرو نو رب یه وی مالک یه وی الہ یه وی دا دری والا پسو جدائی دی یو بلنا یو دا دی چه رب الناس یا ذکر کل آغا چاہتوی چه ما شمانی ملک الناس آغا چاہتوی چه زوانانی الہ الناس آغا خلقتوی چه آغی آخری عمر تلار سو بڑا گان سو نو مطلب اداو چه اللہ وی ما شمان امراتا محتاج دی خلی وازی کلی دی بی رب الناس کزوانان دی نو آغا اما تا محتاج دی سو نشی کولے کمشران دی ضعیفان دی نو آغا اما تا محتاج دی طول محتاج دی خواه او دریم داو چلاوی پدریوارو سیبتنو کی اما تا محتاج دی پتربیت کی اما تا محتاج دی بل سوک مربی نشتا رب زیمن پا قبضہ کے او پا قدرت کے او پا انتظام کے امات محتاج دیم انتظامیہ دا چاہ دا دا اللہ دا بندہ بس انتظامیہ ملک الناس منتظم خوالہ دے ٹول خلق پا خپل قدرت کی راوستے دے بغیر دا اللہ دا قدرت نگورے سنشی کولے اختیارات ٹول دا اللہ دی مرض او صحت و گورا چا په اختیار کې نه دي غنا او فقر وګوره چا په اختیار کې نه دي دا غوړسو کوئی چې د مالدار وي خو کول شي نه الله ته نه اختیار غوسته دا غوړسو کوئی چې الو د کې دي چې زما زړه سغوالي چې هغه مې وخوړي نه نه په استا زړه وغوالي خو الله نه غوالي کا رازق خو الله دی تو خپای چې ماولی ساګو پېتی وخواړو تو خپای چې ماولی کدو کرے لو خوړه پکار داو چې ما کباب خوړلې وې ډېر علماء توشا وځای کې کړي لګې دلیو نو یې ولې نشي خوړې الله در باندې نه خوړې تاسو اختیار نه دی رئیس اختیار د مخلوق نشته کنه ښه ملک الناس او الہ الناس اللہ وی عبادتم زما اختیار دیم معبود زیما چل توفیق ورکم نو دخپل عبادت توجہ مخول ورکم الہ الناس دے آخر کی ذکر کو ذکر حاجت روا توی کارساز توی مشکل کشا توی ذکر مفسرین ذکر کئی او نقل کئی چې د الہ معنی او د الله معنی هغه چې سیبوي کړي وا معنی الله گفتان سیبوي الذین یولهون فی الحوائج هم لدین چې په هر حاجت کې الله ته محتاج دی هر حاجت کې وته आवाज کوي نو الہ دی هغه الله دی بل څوک نه حاجت پوره کول شي او نو تا آواز کول جائز دی نو دری صفتونه بیان کرو او شر یو ذکر کئی دا شر دا چا دے دا شر دا وسواس دے دا خناس دے او فی صدور الناس دری علامی دا بیان کری دی چی اغا شیطان کی وسواس دے دا دا اغا کار دی دنیا کی خناس دے کار کئی خو پٹ پنائے کئی شرغشی شاعتا ناس دے دغنا سوک دان بچ کولیش او شر ایسا دے یواسوی صفی صدور الناس ظلونو کی ناکارا وسوسے چی ناکارا فکرونا و سوچونا و خیالات راولی بندہ بیمار کی داسی ظالم دے اگر نور خلاسکے هغه دین خو سکه چې دنیا ولا خراب کړه دا د هغه درې صفاتونه بیان کړو وسوسې کوي خلقو ته او پټي کوي الخناس حدیث کې راځي خناس هغه چاته وي اذا ذکرت ربک نو خنسا کله چې ته ذکر کوې نو دې پټي ناراضي و اذا غفلت وسوسا او کله چې غافل شي نو دې وسوسه اچي موږ نور سکون سره ځان غم دې هغه دا دې چې الله رب العزت وی قران مې پریدانو د شیطان نه بچیم او کله دا ذکر دې کنه هاذا ذکر سورہ انبیاء کې وتا څه زل ذکر ویلو ها هاذا ذکر نو چې قران در سره ای نو خناسا به نشي ښکارا کېده دی وسوسه نشي چولې دی خپل کار نشي کولې ها او چې کله قران دې پری خو دو بیا به دې نه چا پیری ها قران باندې پری دو کني بیا شیطان تلار جوړ شي بیا هغه وسوسه نه مونږ په هیڅ طریقې سره نه خلاصي صرف د الله په کتاب سره ها نو کناری نه یو کزن نه یو ټول ته دا اعلان د الله طرف نه چې د الله کتاب مې پرې ده کدا غواړی چې موږ د شیطان د وسوسې نه او د شر نه او د ضرر نه بچو نو دا قران دی بس دې چې سره یې کنا شیطان بیا خپل دخل نشي کولی ها اثر نشي کولی الذی یوسوس فی صدور الناس دا هغه خناس دی چې وسوسې کوي پسې نو د خلکو کې نو په خوا خوا رنګ وسوسې چې وي اوس دا وسوسې دي دا شیطان کار دی ورې هغه بندا چې تم ګنا نشته هغه مجبور دی چې کله د حق پرست نوم واوري کله یو ځای نه خبر شي چې هلته کې د قران درس کیږي اول تکی دا توحید او سنت خدمت کیگیم نو دتا با شیطان دا وسوسه کئی چی دا خوا اولیاء نمانی دی خو خیرات نمانی دی گورا کابر او بزرگان نمانی حضیرہ دی ورپسی ہوئی مسلمان هم تا کافران ہوئی دی گورا دا جمیش پا نمانی دی سلویختی نمانی نوی دین خود دغاو نو چې دا یو سره نه مانینو د څنګه موحد شو وګورو یې ښا یا خدای ته نو د دینه وم پناغواړو چې الله شیطان نن دا وسوسې کې غنور ارسي پریخي دی ښا خدا وسوسې خلق ته چې حق پرس او ته په غلط رنګ کې ښکار کوي يبغونها عوجا حق پرس دی او هغه ته وې دا باطل پرس دی دا شریان دی دا فسادیان دی دا ټول شروعی دی جوړ کرده دی و خلق پا غصه کی راولی چی خواه ولی زور پس نوی نو قرآن وی چی من الجنت و الناس یوازی اغا مگو نانگاروی اغا دا جنت و اغا یوازی مگو نانگاروی دا نور و سر عمر گری والناس د خلق د عمر ګری دي دا به وای چې د جنات او هغه کمزور دي په دی باندې ولي وی چې باندې نو هغه تختی ا دې میراب کې ناس دي چې قامت کی نو هغه تختی ا دې په خپل قامت کوي نو من الجنت والناس دواله ذکر ذکر کړه دا به ډیر خیال ساتو غره ها زمونږ چا سره حسد او بنیتی نشتا مون خو سوال کو چې الله تو ته هدایت وکي الله تو له توفیق ورکي اته دې مصیبت نه خلاص کی چې دې سپو مصیبت اخته دي چې سوره حشر کې ویلو چې ستاسو نه دا الله دینیر کو داس ور پسې شوې حتا ان سوکم ذکری اغی پسیشوے زورے مومن پاخر کی ویلو مومنون چې غار سوم پری خو نو بس دې تام کارو چې اوس بده دې رد کو د باطل رد بکو دا یو نوې فتنه پیدا شوه دا ټول شیطان وسوسې دی ګوره فانساهم ذکر الله فانساهم ذکر الله چی پا دی پسیشنو دا اللہ ذکرت نیر کن او انساهم اللہ دا دین اخپل زانو نیر کلو دوست دا اخپل زان پا پیدا و پا نقصان نپوئی گی اگا چی وسوسی چی پسینو دا خلقو کی من الجنت والناس ابن جوزی وی رحمه اللہ تعالی چی دا خویا بیان دا دین از دیده د خناس ده چې دا وسوسه سوکه چی نو هغه د پیریان نه ده او د بندیان نه ده دواړه قسمه دي وسواس اځم دا دي چې وي د دین از دې سره لګي په صدور الناس دا د چا په سينو کې وسوسه چی ریمنل جنته و الناس هغه خپل جناتوم نه پری دي دا شیطان داسې ظالم دی هغه ته وسوسه کوي اگر کدا غی ته به ضرورت نه کنا ا دې انسانانو ته وسوسه کوي خدای بیان د وسواس نه دی دا بیان د موسوس له دې چې چاته وسوسه کړی دی نو هغه د دی ښا نه پیریان معاف کوي نه بندیان معاف کوي او بس لګیا دی وسوسه دا غی پسینو کې اچي غلط خیالات او سوچونه ول پیدا کوي دا دواړه صورتونه د دې پر نازل شویو چې کومه خزانه د وحدانیت تعالی په صورت اخلاص کې ذکر شو چې هغه محفوظ شي هغه بچي د دې ډاکوانو نه او د دې شریانو او فسادیانو نه ځکه دې دشمنان ډیر دي دا رڼا ملکي دا مرکز خرابوي نو دا دواړه دې پر وچ دا وایي مخکې با حدیثو کوم بصیرین وی چې کړه دا نازل شو بیا غا حدیث پرې خو دې شو چې اعوذ بکلمات الله التامات یانو بیا صرف د دې وینا ضروري شو ادا دومره ضروري او عقبه ابن عامر وی رضی الله عنه چې ماته نبی صلی الله علیه وسلم یې چې راشه دا دوه سورتونه ته خیمه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نبی قوتا خود نبی علیہ السلام چی اغتا خیالو کو چی دن نبی علیہ السلام سمرا ترغیبو ندمرا پا عقبہ ابن عامری اثرو نکو ناغوی چی دن سار مانزو تبیاو دریدو سار مانزو نو پا فردو کی پاول رکات کی سور فلقوی او رستو کی سورت ناسوی بیا ما ته وی چې کوښوي دا تاسو د دې صورتونو عظمت خیمه مقام خیمه چې ګور دې تاسو پک نظر مګورخه دا صورتونه چې دا به د هر څه نه بچ کی کنه تا وګوره دا عام تعلیم قران کې ذکر سو چې د انسان دنیا کې دوه ضرورت دي یو نعمت چې حاصل شي رزق حاصل شي لباس حاصل شي مکان حاصل شي صحت راشی او دویم دا چې ضرر تی نلیر شی اوی دیر ضروری دا دی چی دا ضرر تی نلیر شی دا دشمن نبچ شی نا پا لکا نعمت یو کنی وقت بطیر شی خدا وقت نتیری گی چی دشمن یه دا خوف تی خواه و دی صورتونو که دا ضرورت بیان کن چی زن بچ که دا ضرر نا و دا شر نا دا دوار آوایا نو ضرر و دا شر نا و بچی خواه او نعمت خو بیا ځان لشي دا خو د پښتنو هغه متل دی وی د خیره مې د توبه شه خو سپیرانه کوری کا دا مطلب دی چې نعمت او سن غواړم خیر خیراتو خو ضرر را تمرس او شر را تمرس او انبیاء ویلو موسی علی السلام فرعون ته ویلو چې ولم تؤمنو لی فاعتزلون که ایمان نه راولې اغه تاسو خو خلا خلاص را نه واخلې ما ته ضرر مرا رسوي ښا واخر دعوانا الحمد دعاو کوي چې الله رب العزت دا نعمت زمونږ نصیب کړي الله رب العزت زمونږ دې معاشرینا فسادونه او شرونه لري کی الله رب العزت مونږ ته حق په خپل رنگ کې وخی او باطل مونږ ته په خپل شکل کې وخی الله رب العزت مونږ له د خیر توفیق راکی د قران د رسول توفیق راکی د توحید او سنت د خدمت توفیق راکی او الله رب العزت مونږه د شرک او د بدعت او د رسم رواج او دغه ګمراهو نو ساتي دا دې پاروایو تعلیم چې دا دعا پکار د پدی وخت کې نور سره پوره دي د بندس شي کم د چې الله ولنه دی ورکړي هر سره پوره دي خو لیکن نیمګړتیا د ایمان دا او د عقیده ده هر وخت الله نه دا سوال پکار دي چې الله مون ته عقیده توحید او سنت نصیب کړي امون تا عمل په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب کی دغه کلمې معنا وا نور وخت کې سوال د الله نه د دې په کار ده نور هر څه پوره دي خو د ایمان کمې ده د عقیده کمې ده د ځان د پاروم د خپل ورون د پاروم د دې ټول دنیا د پاروم چې نبی له سلام دې ته نصیحت ویلو چې الدین ان نصیحت نادا معنا چې څنګه ځان یادې نو بل ورو مسلمان به هم یادې یا الله دلوم دا مرتبه ورکې دلوم دا عقیده نصیب کې او دلوم دا عمل نصیب کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة